władz niż w okresie stalinowskim, bo ani proces Radia Solidarność, na przykład taki najbardziej znany, Romaszewski, prawda, inni, no ani zwłaszcza proces tak zwanej jedenastki, prawda, gdzie w końcu to się ograniczyło do jakiejś farsy dwudniowej rozprawy przeciwko czterem liderom, prawda, KOR-u i Solidarności, no skończyło się porażką dla was, propagandową. Więc tutaj też jest pewna różnica, że próbowano, był ten pomysł, żeby robić procesy pokazowe, przecież było zastanawianie się w... Ale właśnie, ale pamiętajmy, przed sądem postawić Jaruzelski nie, nie mógł do końca już przycisnąć, tak jak to było możliwe w czasach stalinowskich, bo Jaruzelski wiedział, że gospodarkę, że państwo zbankrutowało, o tym też wczoraj mówiliśmy. Tak naprawdę w 81 roku polska gospodarka zbankrutowała. Jaruzelski potrzebował renegocjować warunki spłaty. On wiedział, że Sowieci mu nie pomogą gospodarczo, bo zresztą oni od 85, 6, 7 roku zaczęli się wycofywać. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę w dużym stopniu o przemianie w Polsce zadecydowała najpierw gospodarka, a potem przemiany geopolityczne, a potem nie umniejsza a potem dopiero tutaj jakby ten pęd opozycji, rola wewnętrzna. Ale trzeba patrzeć na te trzy czynniki. Tak. Sowieci, gospodarka i Solidarność, tak, podziemie. Proszę państwa, przypomnę, goszczę dzisiaj doktora Roberta Spałka i doktora habilitowanego Patryka Pleskota. Panowie, pewne takie oczekiwanie moje, prośba do historyków jeszcze bardziej takich wnikliwych, zaangażowanych. Przecież te przepisy, te rozporządzenia, te wytyczne dotyczące stanu wojennego i to, o czym mówiliśmy przed chwilą, to przecież nie tworzył jeden prawnik. To tworzyły całe zespoły prawne. Gdzie były te zespoły skupione? W jakich instytucjach? Kim byli ci ludzie? Wiemy coś o tych ludziach, o tych prawnikach tworzących tysiące różnych przepisów? Nie wiemy. No i... Na pewno są specjaliści, którzy to wiedzą. Wie pan, to jest pytanie, znowuż to jest taka sytuacja, kiedy pytanie wydaje się być podstawowe i ono jest jakoś podstawowe, ale no, trzeba by po prostu poszperać w literaturze, zapytać jeszcze innych, bo to jest tak, że wiem, że dla słuchacza z zewnątrz to może być trochę śmieszne, ale podam przykład, no, to jest trochę tak jak z lekarzami. Dla człowieka zupełnie z zewnątrz, lekarz to jest lekarz, no ale nie, no jeden jest chirurgiem miękkim, a drugi tam jakimś innym plastykiem, prawda? I tak samo u nas jest sytuacja, no panowie zajmujecie się PRL-em, to wiecie wszystko. Nie, my też musimy mieć swoją specjalizację właśnie po to, żeby umieć odpowiadać na szczegółowe pytania, ale nie wiemy wszystkiego. Natomiast można się domyślać, no to musieli być ludzie związani z partią, prawda? Ale to musiał być cały sztab, ludzi podejrzewam. Oczywiście, tym bardziej, że jeśli chodzi o te przepisy prawne, to wszystko już było przygotowane w 80-90% na jesieni 80 roku. Nie, tutaj przygotowane, natomiast drukowano w Moskwie, tak. To oczywiście. A pan, panie doktorze, będzie musiał wyjaśnić sprawę, którą pan zasygnalizował, pozostawiając wielki znak zapytania, spotkanie Jaruzelskiego z Rockefellerem. No, ale co pan chce? Czego pan się dowiedział? Że było jednak tego typu spotkanie? Nie, no spotkanie oczywiście, było. Że było. A o czym rozmawiali dżentelmeni? Na dobrą sprawę nie wiemy. Nie. No wiemy o tej fundacji rolnej, która jest, czyli o tym, żeby tam Amerykanie zbierali pieniądze i pomagali później. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Tak, właśnie. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Też są, sekundkę, są różne opinie. Zdaje się, są dwie notatki pewne z tego. Nie będę wymieniał nazwisk, ale są publicyści, a nawet politycy, którzy twierdzą, że jest jeszcze trzecia notatka z tego spotkania. Tylko to wszystko, wie pan, to wszystko jest tak tajne, że nie wiadomo tak naprawdę, o czym oni tam rozmawiali. I teraz możemy sobie puścić wodze fantazji i wytłumaczyć tak, jak chcemy, tak, jak nam pasuje. Czyli, że Jaruzelski wtedy scedował jakby na Rockefellera odpowiedzialność za przyszłość polskiej gospodarki w zamian za swoje bezpieczeństwo, ale tak? I bezkarność. Faktem jest, że Amerykanie popierali Jaruzelskiego jako kandydata na prezydenta. Do pewnego momentu. I trzeba to też zrozumieć, że bo nam łatwo też popadać w taki prezentyzm. My wiemy, co się wydarzyło w 89 i z perspektywy 30 lat, siedząc sobie wygodnie w studiu, mówimy, no co ten Mazowiecki, dlaczego on tutaj jeszcze nie docisnął tego pedału gazu, prawda, przyspieszenia. Dlaczego ci solidarnościowcy głosują, znaczy głosują nogami właściwie. Dlaczego Amerykanie poparli Jaruzelskiego? Dlaczego Mitterrand... Margaret Thatcher. Mitterrand przyjeżdża w Dlaczego czerwcu. Miśnik nienawidził Jaruzelskiego, a po 10 latach zaczął go kochać? A to do psychologa jest pytanie. W każdym razie, no przecież przyjeżdża Mitterrand w czerwcu 89 roku między dwiema turami i mówił, żeby socjalizmu za okno nie wyrzucać studentom w Krakowie na UJ-cie. Oni patrzą na niego jak na Ale dlaczego? Człowieka. No bo oni chcieli pokoju. Nie, bo oni chcieli, żeby te przemiany, które dzieją się w Polsce, były realizowane według ustaleń Okrągłego Stołu. Widząc tym gwaranta pewnego bezpieczeństwa. To się oczywiście zmienia jesienią 89 roku. No tak, i wtedy możemy runie. Tak, no jak, zwłaszcza jak mur berliński runie. I wtedy możemy zacząć mieć pretensje do Mazowieckiego. Przecież widzi, co się dzieje dookoła, dlaczego nie przyspieszył ten reform. Ale do tego momentu, moim zdaniem, no co najmniej do wczesnej jesieni 89 roku, no tych pretensji nie można mieć o tyle, że my dopiero jakby jesteśmy pierwsi, badamy teren, wymacujemy, co można, do czego się można posunąć. I nie mówię tego, żeby chociażby tak, bo dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, tak. Natomiast no mówię, no sam Bush, który przecież nie można, Bush senior, prawda, następca Reagana, którego nie można oskarżać o jakiś prokomunizm, no właśnie... Ale nie, to jest chyba dosyć oczywiste przecież, że na Zachodzie... No chyba właśnie nie jest to pytanie. No nie, ale co jest oczywiste? Oczywiste jest to, że im chodziło o to, żeby te przemiany w Polsce nie miały charakteru rewolucyjnego. Tylko to, żeby one były stopniowe. Planu. Tak, były pod pewną kontrolą, a Jaruzelski gwarantował tę kontrolę. Senator Fulbright wiedział, co robi, zapraszając twardych komunistów do siebie na stypendia w Stanach Zjednoczonych, prawda? Stypendyści te Instytutu Fulbrighta no, zajęli potem bardzo czołowe stanowiska. Najważniejsze to Leszek Balcerowicz, wczesny. Tak, ale spójrzmy też, panie redaktorze, spójrzmy na reakcje społeczne. Podczas tej konferencji też historycy przypominali wyniki badań nad nastrojami społecznymi. I naprawdę 89, 90 rok to jest marazm. To, co mówimy o ludziach opozycji, o tym, że dzisiaj to się wydaje, że w zasadzie połowa narodu była radykalna i chciała rozliczeń. Nie, to były jakieś enklawy radykalizmu, enklawy wolności. Większość ludzi tak wynika z badań socjologicznych i tak wynika jakby no też z pewnej pamięci historycznej. Większość ludzi była już tak zmęczona tymi latami 80. Ja pamiętam z tych wyników, że około w 88, chyba pod koniec 88 roku, około 3% ludzi twierdziło, że w ogóle jest jakieś sensowne wyjście z tej sytuacji politycznej w Polsce. No bo ci najbardziej radykalni już zdążyli wyjechać 1,5 miliona. To jest też prawda. Panowie, a jakby wytłumaczyć takie dziwne zjawisko po stanie wojennym? Oczywiście część tych restrykcyjnych stalinowskich przepisów przechodzi do powszechnego prawa, ale pojawiają się takie instytucje, w którym zarzuca się obecnie genezę wojenną, wojskową, Trybunał Stanu. No ten to w ogóle chyba nie funkcjonuje do tej pory, ale Trybunał Konstytucyjny wtedy powstaje. Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy to rzeczywiście było, czy to była jakaś rzeczywiście skłonność towarzyszy do liberalizacji politycznego? Moim zdaniem to była przede wszystkim postępująca desperacja związana ze stanem gospodarczym kraju, nieudolnymi reformami, które próbowano wprowadzać, właściwie nie wiadomo nawet, na czym one miały polegać. Sam Jaruzelski akurat na gospodarce za bardzo chyba się nie znał. I z biegiem lat okazuje się, że ten stan wojenny wcale nie rozwiązał problemów gospodarczych, tylko je zamroził i one odżywają się, pogłębiają w przeciągu lat 80. I sytuacja jest prosta. To jest to, co ja nazywam szantażem finansowym z Zachodu w stosunku do PRL-u. Liberalizacja za pieniądze, prawda? Damy wam kredyty, odblokujemy kredyty, zrobimy negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, przyjmiemy was, ale musicie pokazać, że się liberalizujecie. To mi przypomina obecną Unię Europejską. I to są... No, żądania TSUE, Sądu Sprawiedliwości. Można oczywiście różne skojarzenia mieć, ale no to rzeczywiście to widać. I tutaj... Zrobicie tak, jak my chcemy, to i Jaruzelski chce pokazać tutaj, prawda, że jakieś gesty się wykonuje, że ta liberalizacja następuje, bo chce mieć, bo po prostu desperacko potrzebuje pieniędzy. No, Wczoraj o tym była mowa, o tym mówił wczoraj profesor Dudek, że takie instytucje jak Trybunał Stanu, Rzecznik Praw Obywatelskich, to jest dowód na to, bo te instytucje w rzeczywistości, takiej w praktyce politycznej lat 80. były martwe, albo prawie martwe. Natomiast, mimo że tam wiele spraw wpływało, ale to jest dowód na to, on twierdzi, że to była właśnie ta dekada graniczna. I ona się charakteryzowała tym, co tutaj mówimy, czyli z jednej strony w porównaniu do tej, znów nie chcę nikogo obrazić, ale teoretycznie trochę miękkiego dziesięciolecia Gierka, reżim Jaruzelskiego to było jak uderzenie obuchem, znowu użyję tego określenia, i takie częściowo nawiązanie do stalinizmu, ale z drugiej strony ta gospodarka, która PZPR-owców tutaj cisnęła, nakazywała im, i my dzisiaj nie wejdziemy w ich głowę, nie wiadomo czy to, na pewno to był manewr taktyczny, ale czy oni mogli domniemywać, że z czasem te instytucje nabiorą jakichś cech paradoksalnych, demokratycznych. Czy to było tylko takie szukanie po omacku? No to na dobrą sprawę zależy to już od naszych wewnętrznych przekonań, bo nic z tego się udowodnić na 100% nie ma. Natomiast fakt, że ta dekada Jaruzelskiego była właśnie taką dekadą graniczną i że ten 85, no już 86, kiedy wychodzą prawie wszyscy więźniowie, nie wszyscy, ale prawie wszyscy, tak, polityczni, no pokazuje, że był to czas bardzo niejednorodny. Najpierw to mocne uderzenie stanu wojennego i później bezradność, bo okazało się, że w stalinizmie siła jeszcze przyniosła jakiś efekt, nie? Chociaż też w końcu komuniści musieli się poddać w 55, 6. A tutaj Jaruzelski po kilku latach zrozumiał, to już był też inny świat. On nie mógł walczyć, mówię o Jaruzelskim, gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi. No panie redaktorze, po co on pojechał też mnie tam na ten, bo to było na szczycie ONZ i on się spotkał z Rockefellerem w Nowym Jorku, bo on przecież nie pojechał do Nowego Jorku jako zaproszony przez rząd Stanów Zjednoczonych. Ale on musiał nawiązywać kontakty ze światem zachodnim, bo to, co już mówiłem, wiedział, że wisząc tylko na dostawach zboża, na kredytach z Moskwy, po prostu kraj sobie nie poradzi, tym bardziej, że Moskwa się wycofywała, a już za Gorbaczowa tym bardziej. Gorbaczow przestał się w ogóle w pewnym momencie interesować, w 90% interesował się sytuacją wewnętrzną w Sowietach. Ale to też widać, jak poczytamy sobie raporty czy depesze dyplomatyczne nadsyłane z wszystkich właściwie placówek perelowskich do centrali Warszawy, ale też raporty po prostu rezydentur wywiadowczych czy analizy wywiadowcze. Tam widać, jak mamy prowadzenie stanu wojennego, oczywiście reakcje polityczne są ważne i tak dalej, ale z czasem widać, no z miesiąca na miesiąc, z roku na rok 50, 60, 70, 80% treści tych depesz to jest kasa. Po prostu, że tutaj możemy wystąpić, tutaj jest zapotrzebowanie, tutaj jest jakaś szansa, tutaj nie ma możliwości. Naprawdę widać, że ten system zaczyna ograniczać się w pewien sposób. Oczywiście upraszcza mi trochę. Gospodarka zjadła ideologię. Do właśnie żebrania o pieniądze, dosłownie. To co, można się spodziewać nowych faktów, tak? Można, tylko wie pan, panie redaktorze, na czym polega cały czas problem? Na tym, od czego zaczęliśmy. Że wciąż żyją ludzie, którym generał Jaruzelski, do którego ja potrafię podchodzić, staram się w miarę obiektywnie, ale zniszczył życie. I oni nie mieli żadnego zadośćuczynienia. I cały czas jesteśmy w kropce, nie? Nie został osądzony, elity, ale również dziennikarze. Po 90 roku nie znaleziono języka, którym można by było nazwać PRL. I to cały czas boli, to jest taka wyrwa, no. No tak, pan nawet twierdzi, że żądanie odebrania mu tytułu generała nie ma sensu, bo to nie był generał Wojska Polskiego, tylko Ludowego Wojska Polskiego. To był generał Sowieckiego Wojska. Sowieckiego Wojska, no tak, ale to czym była w takim razie, czym był PRL? To było suwerenne państwo, czy nie było? Nie, no oczywiście, że nie suwerenne, ale to jest dalsza jakby dyskusja, ale panie redaktorze, to jest tak, że to był, Jaruzelski dostawał ordery, czy stopień wojskowy, to wszystko było w porządku komunistycznym, tak? My się z tym nie utożsamiamy, mówimy, że to było, jest kontynuacja prawna, tak? Ale nie tożsamościowa z PRL-em, tak? Jakby no, wolni Polacy mówią, że PRL nie była Polską, tak? I ja na poziomie historycznym się z tym jak najbardziej zgadzam. No to wobec tego bądźmy konsekwentni. Tak. Dlaczego ma nas w ogóle dotykać to, że Jaruzelski był generałem Ludowego Wojska Polskiego, chociaż ja wiem, że to jest nazwa tylko zwyczajowa. On nie był generałem Wojska Polskiego. To jaki był sens odbierać mu to? Czyli panowie, zgodzicie się z taką tezą, że największym błędem, tragedią, problemem po 89 roku było to, że powstaje trzecia RP, ale ona nie nawiązuje do drugiej RP, tylko tworzy coś, co dzisiaj możemy z perspektywy lat nazwać PRL-em bis. który symbolicznie nawet w nazwie nawiązuje, no bo mamy nie PRL 2 czy 4 RP, tylko mamy trzecią RP, czyli nawiązujemy do drugiej RP. No, symbolicznie mamy przekazanie insygniów władzy przez ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, legalnie wybranemu demokratycznie prezydentowi trzeciej RP, Lechowi Wałęsie. Z punktu widzenia formalno-prawnego, no mamy ciągłość właśnie nawet nie z PRL-em, tylko z drugą RP, prawda? Zwierzchnictwo nad wojskiem, byłem świadkiem tego wydarzenia. Zresztą te emblematy z rządu uchodźcy w Wałęsa gdzieś tam wsadził od razu później do magazynu. Tak, nie chciałem tego mówić. Tak. Zresztą Gerebek go namówił do tego, bo Wałęsa w ogóle nie był tym zainteresowany. Dopiero to tam namówiono, że to będzie fajnie, dobrze wyglądać. Tak, ale wartości z drugiej RP nie zostały przeniesione. Tak, bo tu jest problem, że nie było tego, bo nie było tego rozliczenia nawet w warstwie takiej symbolicznej, werbalnej. Jakby nie trzeba było od razu wsadzać wszystkich komunistów do więzień, ale można było nazwać zło, ale nie wiem, nie było tego, kto mógłby tego dokonać. Nie wiem, nie zrobił tego Kościół, nie zrobili tego politycy, nie zrobiły tego elity. Mm-hmm. Ja nie umiem powiedzieć, kto miał to zrobić, ale pewne jest, że, moim zdaniem, do dzisiaj za nami się ciągnie nienazwanie tego. Tak. No tak jak właśnie zduszenie jakiejś... No. I teraz powiem w waszym imieniu na zakończenie. I nie żądajcie w związku z tym od nas, historyków, byśmy byli sumieniem narodu. O, chcemy tak, spokojnie ja badać, podpisuję. Spokojnie badać, a nie wypowiadać się emocjonalnie. Proszę państwa, to mój ten ostatni głos będzie kończył dzisiejszą audycję. Ja bardzo serdecznie dziękuję pracownikom biura oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN-u w Warszawie, doktorom Robertowi Spałkowi, doktorowi Patrykowi Pleskotowi. Gospodarzem Klubu Trójki był Wojciech Reszczyński. Pracowliwe kolejek Madonny do kapliczek.

Czas się żegnać. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się w audycji Synthpop Michał Kirmuć. Nieco później w salonie politycznym Trójki gościem będzie Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. W audycji Winien i Ma mówić będziemy m.in. o aktualnych problemach gospodarczych w kraju, nieco o inflacji i cenach oraz o świątecznych prezentach. Komentatorami będą ekonomiści dr Artur Bartoszewicz i Andrzej Sadowski. W Trójce przed południem mówić będziemy m.in. o książce, opakowania, czyli perfumowanie śledzia, o grafice, reklamie i handlu w PRL-u. W Trójce do trzeciej w ramach Ogólnopolskiego Dnia Rozmów Twarzą w Twarz rozmawiać będziemy o tym, jak takie rozmowy wpływają na relacje międzyludzkie, rozwiązywanie konfliktów, emocje, uczucia oraz jak obchodzić taki dzień w maseczce na twarzy. To tylko niektóre z propozycji Trójki na dziś, czyli piątek, 17 dzień grudnia. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Audycję przygotował Jacek Frenzel, Piotr Firan. Do usłyszenia. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je.